pójdę, zobaczę, co zrobią z tobą. Musisz być jakby, mieć dobrze poukładane to, jakby klarowność swojej tożsamości przed ludźmi. Że teraz jakby chcieli cię zapytać, co ty tutaj robisz, kim ty jesteś, to żebyś nic tam wiesz, nie kombinował, że... Rozumiesz, to wcale jest takie proste, to trzeba takiej mądrości i dojrzałości tutaj. No, my raz poszliśmy z Pawłem na jakiś... Co to było? Odnowa w Duchu Świętym, czy coś takiego? No i jak was przyjęli? No, aha, uśmiech to wystarczy. No, ale były takie pytania? Co ty tu robisz? Daj powiedzieć na siebie. Przeszliśmy razem z tymi tam ludźmi, można powiedzieć, uczestniczyliśmy w tym, co tam się działo, chociaż pewne działania, które podejmowaliśmy, albo działania, których nie podejmowaliśmy, pokazywały nasz stosunek do pewnych rzeczy, które tam się działy. Jak oni wstawali i modlili się gdzieś tam do Marii, to my siedzieliśmy we dwóch, jako jedyni tam w gronie, nie wiem, 30 osób, ile tam było. No, coś koło tego. Także na początku przyjęli nas bardzo entuzjastycznie, jak zobaczyli, że my siedzimy, to już miny drzewny. No i później próbowaliśmy coś rozmawiać. No chcieliśmy jakoś tak zobaczyć, co to za ludzie i poznać się, ale... Ale no, to trzeba by też z ich strony takiej chęci, żeby rozmawiać z kimś, kto jest tutaj, no, inny, obcy. Ja się nie dziwię, że nikt nie za bardzo byli chętni, tak? Ja do kościoła katolickiego odchodziłem pół roku, ale miałem radość z tego, że odszedłem. No, no, a jednak pół roku, nie? Tak? No, nie jest takie. Nie jest to proste, nie? Jak człowiek tak uczestniczył, nie taki niedzielny chrześcijanin, tylko taki katolik, taki po prostu, który no, szukał Boga, nie? Zaangażowany. Ja taka byłam, było mi ciężko bardzo, bardzo. Wszedłem taki był na poprzednim kościele, ja się czułem. Pierwszy to już wszystkie obrazy odrzucałem. A potem też te wszystkie, ja już nie brałem udziału w tych wszystkich ceremoniach, tylko wiesz, ja tam po cichu się modliłem za tych ludzi. Wiesz, oni tam wstawali, klękali, siadali, a ja po prostu siedziałem. No, ale... No to trzeba mądrości, to trzeba... Ja wiesz, wiesz, poszedłem, no bo wiadomo, nie, to poszedłem, ale nie brałem żadnego udziału. Tak jak on, czy... No, no właśnie, bo pewnych rzeczy nie zrobisz, tak? Bo mu ci to nie pasuje, tak? No, nie będziesz klękał przed tym razem. No. Nie będziesz się modlił do Marii, tak? Także... Wiesz, jak już tam chciał, już ksiądz, wiesz, to wiesz, brałem już góry, podnosił, nie? To, wiesz, dla nich to wiesz, w tym czasie, wiesz, Jezus wstępuje, wiesz, nie? I oni go ściągają. Nie, no oczywiście, no tak jak wierzą, no, tak wierzyliśmy też, nie? Co oni jakby uważają za... No, że tak trzeba, żeby można było pomiędzy nimi jakby rozmawiać. No, w zasadzie bardzo szybko okaże się Paweł, że są rzeczy, których nie jesteś w stanie robić, bo to będzie niezgodne jakby z twoim sumieniem. To jest twoje przekonanie. Wiesz, że jeżeli to będziesz robił, to ci później mogę na przykład wypowiedzieć, że dobrze, że nie brałeś w tym udział. Ja nawet chyba pochodzę, tam wysłałem, bo byłem w Gdańsku, gdzie w Gdańsku i był taki kościół otwarty, że tam ludzie wychodzili, wychodzili, no ja sobie wszedłem i nawet usiadłem, po prostu takie tam zabytki były, ale usiadłem, nawet wszyscy się na tym pochodzili, to było tak, że był ciepły ten zimno. Ale no i się modliłem. Ale potem patrzę, ojej, gdzie ja jestem, bo wszędzie krucyfikse, po prostu obrazy. No tak. bardzo źle się poczułem. Nie wyszedł. Wyleciałem, no. Dobrze się zorientowałem, że gdzieś jesteś. Po co chcesz tam iść z powrotem? Jak siedziałeś i mówisz, wyleciałeś, to znowu chcesz wlatywać, po co? No to przyszedłem, tam dałem chyba... Ciągnie cię to. Zamiary masz dobre, tylko mówię, żeby robić pewne rzeczy niełatwe, to trzeba też pewnej dojrzałości i zasady może jakiegoś Bożego powołania, prowadzenia, powołania, bo tak pójść, nie wiem, teraz pójdziesz do knajpy gdzieś, tak? Bo tam ludzie piją alkohol i stwierdzisz, że chcesz iść tam głosić Ewangelię. Jeśli Pan cię do tego nie powołuje, nie wyposaży, nie uzdolni, nie pokieruje, no to raczej to się czasem. No to właśnie też moja odpowiedź na twoje pytanie. No bo czasem jest tak, że my po prostu zaczniemy, a wtedy Duch Święty zaczyna to prowadzić. Oczywiście. Nieraz wiesz, żeby ja na przykład tą, nie wiem, z kolegą z pracą, no, zaczynam rozmawiać, nie? Wtedy zaczynam już mówić właśnie tam z Biblii właśnie, o dokładnie mówię jak jest. A wtedy już czuję, wiesz, w sercu czuję, wiesz, w sobie, nie, że wiesz, już taką radość, że ja po prostu chcę mówić jeszcze więcej. No tak, ale no, masz normalną rozmowę, kolega z kolegą, no, tak? No. A nie, że idziesz no, gdzieś no, na... Wiesz, z biurami na stołu, idziesz i... Wiem, kim ja jestem, nie wiesz, ty... No, no i... To już jest tak, inaczej. Ja podbierasz nasze odpowiedzi na twoje pytanie. No, zrozumiałem, co chcieliśmy przekazać. Zrozumiałem i to pomagają, no pomogą, mam powiedzieć. Tak. Zanim Paweł pójdziesz do kościoła gdzieś tam, to swoich sąsiadów popróbuj, katolików nawrócić. Bo w rozmowie to jest co innego, niż pójdziesz znajomy. Swoją mamę spróbuj. Czekaj, ja to nagram, a ty to jeszcze raz. To u mnie w Rumi był koncert. Zawsze chciałam pójść na żydowskie pieśni koncert. No i tam przeczytałam, że w tym dniu jest właśnie koncert żydowskich pieśni i się myślę tak, no pójdę. A to akurat był 15 sierpień, więc święto niepowstąpienia. No i poszłam tam sobie do tyłu, drzwi otwarte, upał. To było w kościele? Tak, tak, w kościele katolickim. No tam koło mnie, koło domu. I mówię sobie, usiądę sobie tak. Chcę posłuchać te pieśni, tak bardzo lubię żydowskie pieśni. No i sobie usiadłam i oni zaczęli... Paweł, się wygłupia, czy? Wygłupia się. No i tak tam siedzę z tyłu i jak oni zaczęli, najpierw tam było o, że Maria, niepokalane poczęcie i to, jejku, jak ja mówię, nie, ja teraz wstanę i powiem, że oni są chyba nienormalni, co oni tutaj, ale ja mówię, przecież oni by tam nie skatowali, jak ja bym, więc na żadnym koncercie, gdy tylko wstałam i wyszłam, no, bo niepokalanym poczęciu, nie, i zaczęli, no, bo to 15, a koncert pewno później miał być, no. I też miałam takie myśli, że wstać i powiedzieć, ludzie, co wy wyprawiacie, wy jesteście nienormalni. Ale i co by... I co by to dało? No, ale i ja stamtąd uciekłam szybko. Na podstawie no. Już tego, kim my byliśmy, to my możemy już... Nie, ale... Ale, kiedyś ale ja naprawdę nie żartuję, ja chciałam powiedzieć na cały głos, że ludzie, zastanówcie się, co wy mówicie, co wy, ale i naprawdę chciałam to zrobić. No i może czasami jest potrzeba, żeby tak... No ja nie wiem, ale... Pan Bóg tak, nie wiem, tak ale, na wprowadzenie. Czy dał takie przekonanie, Nie, nie miałam takiego przekonania, tylko to chciałam ja, z tej gorliwości takiej, no, ale przecież oni by mnie chyba gonili wszyscy tam. Czasami tak, tak to było. No, tak by mogło być. Ja bym tak wracam myślami do tego, co jest napisane, tak, jak czytamy historię. Ale może źle zrobiłam, no stworzyłam, ja stworzyłam, bo tak, takie miałam, żeby powiedzieć, ale no, stworzyłam. Nie byś zrobiła zamieszanie, to nie chodzi o to, a tam był pełen kościół ludzi. Nie, to zrobił zamieszanie. To nie mało. Pełen kościół ludzi. No, tak Pan Jezus ten, mówił, ale Pan Jezus mówił. No, ten koncert, nie? Pewnie. Nie wydaje się, żeby Pan Jezus posyłał swoich uczniów, czy później nawet, żeby szli do świątyń pogańskich no i tam robili rewolucję. Raczej widzimy, mówi, żeby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, ale jak czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że to się odbywało albo w miejscach publicznych, albo w miejscach kultu prawdziwego Boga. Gdzieś tam w synagogach Paweł często to robił, ale widzimy, że nie robił zamieszania. Nawet jak go złapali, to on powiedział, nie zrobiłem tutaj, mówi, żadnego zamieszania. To nie było coś takiego, że on wchodził i zakłócał porządek i robił coś takiego. Widzimy, że tutaj jednak był pewien, był taktowny, można powiedzieć, że a to on, ktoś inny zrobił zamieszanie, on zamieszania nie zrobił. On właśnie ani nie obraził, ani tak, tak. Jak w świątyni go tam złapali, tam i go później tam wywlekli, to Paweł mówi, no, że tutaj mówi, nic nie zrobił, bo oni tam zarzucali mu, że pogan wprowadził do świątyni, co nie było prawdą. Więc tutaj wydaje mi się, że ja też miałem takie nieraz, takie właśnie wstanę, tam zacznę mówić tego i wszyscy się nawrócą. Człowiek ma takie pragnienia, no bo pewnie, no, widzi to szaleństwo tej pustej religijności, ale dzisiaj z perspektywy lat widzę, że raczej więcej z tego szkody niż pożytku, z takich ludzi, którzy takich szarpnęli się na takie kroki i dzisiaj szarpią, stoją na ulicach, gdzieś tam wykrzykują w taki właśnie cielesny sposób. Ludzie, którzy no, zrobią zamieszanie, robią takie, to nie jest podobne do Jezusa. O Jezusie czytamy w proroctwie Izajasza, że on nawet nie będzie głosu na ulicy podnosił, że nie będzie właśnie robił jakiegoś takiego zamętu. I widzimy, że tutaj Pan Jezus czasami podnosił głos i głośnym głosem czytamy, zawołał pewne rzeczy, ale to się odbywało w pewnym kontekście i to nie było oderwane od jakby tego, co było częścią, no, tego, co wtedy było normalne. To jakby tutaj myślę, że Jezus jednak no, wpasowywał się, że tak powiem, w takie sytuacje, zachowania, które były czytelne dla tych ludzi, które nie były właśnie jakimś wprowadzaniem jakiegoś tutaj wielkiego zamętu czy no, jakiegoś takiego rozgardiaszu. Poza tą jedną sytuacją, czy tam być może dwoma nawet, które się powtórzyły w tej świątyni, gdzie wziął ten bicz. Ale tutaj też myślę, że to było uzasadnione znowu w kontekście tego, co oni tam zrobili z Bożym domem. Tak? I dokładnie, proroctwa, które zapowiadało takie działanie. Więc myślę, że to jest tylko jeden z elementów tej całej podatki. Musimy też wziąć pod uwagę chociażby osobę Jana Chrzciciela, który jednak krzyczał, wołał, robił zamieszanie. No właśnie, czy robił zamieszanie? Ludzie do niego ciągnęli. Jan Chrzciciel nie wszedł, wiesz, do domu Heroda, nie poszedł do świątyni. Jan poszedł na pustynię, a ludzie do niego ciągnęli, bo on tam głosił, najprawdopodobniej na początku do niewielu ludzi, jakichś pojedynczych przechodniów, a potem tamci zanieśli wiadomość i zaczęli ludzie się do niego ściągać, nie? Także raczej tam nie widzę Jana, który by chodził i gdzieś tam przerywał ludziom jakieś ich spotkania. No i dobra, ale mamy jako ucztę Heroda, tak? Co Jan mówił? No. Powiedział, że nie może mieć. Ale to nie na uczcie. To nie było na uczcie. Nie, na uczcie to już ta jego ta... Jan siedział. No, nie. Jan to głosił, Jan to najwyraźniej głosił i to doszło do Heroda, że on coś takiego mówił, albo sam do niego przyszedł i wtedy Jan mu to powiedział. Zgadzając się, że takim zasadą nie jest to, żeby teraz iść i te wszystkie świątynki burzyć, czy nie wiem, kościoły podpalać, czy co tam robić, to myślę, że żebyśmy teraz nie przesadzili, nie powiedzieli, że mamy tak cichutko, tak, spokojnie, żeby tylko nikogo nie urazić, bo to jest niebezpieczne, taka postawa. Bo czasami, no właśnie, jest potrzeba zabrania głosu i narażenia się na, chociażby jak Paweł przecież chodził i narażał się na ciągłe problemy. Tylko znowu, on to robił w takich miejscach, w których to było... jakby to było normalne. To było właśnie... Znaczy, nie no, czytałem na przykład, że spotkał się z kobietami, które na modlitwę się spotkały nad rzeką, tak? I on tam do nich poszedł, zaczął z nimi normalnie rozmawiać. Czy mamy go na Areopagu, gdzie to było normalne, że ludzie przyjeżdżali, przemawiali, albo szedł do synagogi, gdzie to było też normalne, że ludzie przychodzili, jak byli jacyś goście, to często tych gości proszono, żeby przeczytali coś, czymś się podzielili, więc wydaje mi się, że właśnie Paweł nie robił niczego takiego, przynajmniej nie widzę tego, żeby to było jakimś jego wzorcem, ale znowu zgadzam się z tym, co mówisz, żebyśmy teraz my nie zrobili jakiegoś sztywnego wzorca mówiącego, że jakiekolwiek zaburzenie jakiegoś porządku jest niewłaściwe, czasami może być właściwe i widzimy proroków w Starym Testamencie, których Bóg gdzieś posyłał czasami i oni robili nieraz zamęt. Ale to też nie było jakąś regułą. To były właśnie raczej Boże konkretne przykazania. I tutaj chyba o tym mówimy, nie? Że jeżeli masz takie przekonanie, że Bóg cię powołuje do jakiejś sytuacji, jakiegoś miejsca, by tam wstać i zabrać głos, i nawet jeśli to będzie odebrane jako zakłócenie porządku, ale ty masz przekonanie od Boga, to wtedy nie będziemy mówili, że nie. Natomiast niedobrze byłoby, gdybyśmy teraz stworzyli jakąś regułę, że mamy właśnie teraz iść i czynić zamieszanie gdzieś. Chociaż było tak jak Piotr na przykład, że już zabronili mówić cokolwiek w tym imieniu, że głosić słowo w tym imieniu, a tymczasem oni znowu poszli do świątyni i dalej to samo, pomimo tego, że im zabronili. Tak. Paweł mówił, że dla Greków jest jakiś... Ja nie pamiętam, bo pewnie stał się Grekiem. Tak, stał się Grekiem. Dla Boga. Dla Boga. O co innego chodzi? Był elastyczny, znaczy się iść porozumienia. To raczej bym powiedział w drugą stronę. Ale są takie logiczne przypadki, że zabronili, a pomimo tego... Nie, to jest inna rzecz. To, że nam jakby nam zabronili spotykać się, głosić Ewangelię i tak dalej, z powodów takich typowo, bo nam zabraniają, bo uważają, że jesteśmy wywrotowcami i tak dalej, nie? Z tego nie mówimy teraz o jakiejś pandemii, czy coś takiego, nie? Ale takie właśnie, gdyby nam powiedzieli, nie wolno wam się tu zgromadzać, bo jesteście sektą i po prostu nie wolno wam, no to wtedy byśmy raczej potajemnie się zgromadzali, byśmy na pewno no, nie byli podporządkowani ich nakazom ze względu na to, że no, wierzymy, że to jest coś, do czego Bóg nas powołuje i tutaj mamy prawo do jakiegoś przeciwstawienia i tak dalej, ale znowu to nie jest tożsame z pójściem teraz na mszę i tam robienia zadymy, nie? Czy pójściem do ratusza miejskiego i teraz no nakazywanie im słuchania nas i nawracania się, bo tutaj wiadomo, że to są pewne no, takie działania, których no, ja przynajmniej nie znajduję, żebyśmy taki wzorzec mieli czerpać z Nowego Testamentu. Raczej Biblia nas wzywa, żebyśmy takie życie prowadzili, które będzie świadectwem, które będzie światłem i wykorzystywali każdą okazję, by dzielić się tą Ewangelią. Tutaj raczej widzę takie, Piotr pisze, żebyśmy byli gotowi dać wyjaśnienie z naszej nadziei. Czyli tutaj jest ta postawa no, naszej duchowej gotowości i też no, otwartości na to, żeby szukać tych okazji, szukać tych możliwości, gdzie możemy podzielić się Ewangelią, ale znowu nie w jakiś napastliwy sposób, nie w jakiś wprowadzający chaos, z zasady mówię, nie? Tylko bo to akurat poruszasz no, ważną kwestię. Powiedziałeś o ludziach, którzy jacyś krzykacze gdzieś tam na ulicy i tacy są, ale są też tacy, którzy na ulicy głoszą Ewangelię i nie nazwą krzykaczami, tak? Chociaż może używają głosu prawdopodobności, ale to są ludzie bogobojni, którzy głoszą po prostu Ewangelię, tak? No i tu, dlaczego mówię krzykacze? Mówię krzykacze. Ja wiem, jakby tutaj rozmawiamy, nie? Że kiedy mówię krzykacze, to myślę najczęściej o ludziach, którzy nie mają nic do powiedzenia poza jakimiś sloganami. Rzucają jakieś slogany, ma to taki charakter napastliwy. Jakby często to się w ogóle nie klei, nie ma w tym takiego natchnienia Bożego, bo jeżeli ktoś stoi i przemawia w jakimś takim, no jest to spójne, jest to pełne jakiegoś tutaj Bożego, widać pomazania, przekazu, no to wtedy też nie nazwałbym kogoś takiego krzykaczem, nawet jeśli właśnie czyni to wielkim głosem. Jakiś czas temu pojawił się taki w internecie, taki gościu, który zaraz po tym lockdownie chodził tam gdzieś po ulicach, takich tam, jak to nazwać, no w takiej włosienicy i tam wołał na ulicach. I to, co mówił, powiem szczerze, no było bardzo trafne. To było tak poruszające, chociaż mnie to zastanawiało, tak ktoś chodzi, go nagrywa, puste ulice, tam jakieś pojedyncze osoby gdzieś tam w oknach. Wiadomo, że w internecie to pójdzie, no, do wielu ludzi dotrze, natomiast zastanawiałem się, ile w tym jest takiego przedstawienia, a ile w tym jest, no, takiego rzeczywistego natchnienia Bożego. Ale to, co mówił, no, było moim zdaniem w 100% bym się pod tym podpisał, nie, co on powiedział. Także to, no, takie... Co na przykład świadectwa i... swoje świadectwo, no i potem też przy okazji Ewangelii wyłożył, nie? Że to właśnie że Pan Jezus i żeby ludzie się do Niego nawracali, tylko w duchu zbawienie i gminy. No jak rozmawiamy w ogóle o głoszeniu Ewangelii, to myślę, że dobrze by było właściwie rozumieć, jaki jest taki, nie wiem, jak to powiedzieć, złoty środek, czy powołanie dla każdego z nas osobiście, na ile nasze życie powinno być no, na ile powinniśmy być w te rzeczy zaangażowani, jak aktywni. Kiedyś zapytałem brata, który wiele lat był w kościele, pytam się, ile razy głosiłeś Ewangelię obcym ludziom. Ja powiedział, ani razu. Już nie jest w naszej społeczności, jest w innej. Ale dla mnie to był szok. I powinniśmy głosić Ewangelię, tak? Naszym życiem, ale też naszymi słowami. Jeżeli zaniedbujemy tę sprawę, to dobrze by było, żebyśmy zrozumieli, że zaniedbujemy. Może nie zaniedbujemy, ale może zaniedbujemy. I myślę, że takie rozmowy też temu służą, żeby zastanowić się. Bo jeśli tak to czuję, bo jeśli to jesteśmy jakby blisko Boga, jeśli, no, jeśli jesteśmy blisko Boga, to musi jakoś to w nas wypływać. No, tak jak, no, nie wiem, małżonek, tak, kocha, nie wiem, mąż kocha żonę, no, i to musi po prostu powiadać. Ja już po prostu chcę powiedzieć, że jest widoczne, co w sercu, to na widelu. Chociaż tutaj w tym fragmencie, który ostatnio czytaliśmy z Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówi do nas, byśmy modlili się, by Bóg wypchnął, czy wyrzucił wręcz, przymusił robotników na żniwo. Więc też żeśmy o tym rozmawiali, no, że mamy taką tendencję jednak zachowawczą. To jest taka nasza ludzka tendencja, no, nie narażania się, nie robienia czegoś, co nam może przysporzyć kłopotów. I jesteśmy, no, zachowawczy, chronimy nasze życie na tej ziemi. I tutaj też myślę, że, no, tu jest wyzwanie, by modlić się o taką też odwagę, modlić się o taką łaskę Bożą, by przełamywać te nasze ludzkie obawy. Są też osoby, wiadomo, bardziej śmiałe, inne osoby. To jest kwestia charakteru nawet już jest. Nie jest kwestia duchowości, tylko są osoby bardziej skryte, bardziej takie ciche, a są osoby bardziej takie, łatwiej im jest nawiązywać relacje, łatwiej im jest coś mówić. Więc to jest jakby jedna rzecz, to jest nasze naturalne jakieś takie przysposobienie. A druga rzecz, no to potrzeba tej świadomości właśnie tego, żeby Bóg nasze serca zmieniał w tej miłości do tych ludzi, którzy giną. I tutaj myślę, że to jest pierwsza rzecz, która w nas musi się dokonać. Kiedy Bóg nam uświadomi los zgubionych dusz, kiedy napełnia nasze serca miłością do tych ludzi, no to wtedy nie możemy milczeć. I dla jednych to będą jakieś publiczne właśnie przemówienia, będą to jakieś takie działania, które wymagają więcej może właśnie takiej odwagi czy jakiegoś takiego charakteru, a dla innych osób będą to pojedyncze rozmowy. I to też są równie cenne, a czasami może nawet cenniejsze formy pozyskiwania dusz dla Chrystusa. Więc tutaj myślę, że nie ma reguł, nie ma jakichś takich sztywnych zasad, natomiast na pewno potrzebujemy być tymi świadkami. No to jakby jest wpisane w nasze uczniostwo. Jeśli jesteśmy Jego uczniami, tak jak Jezus mówi, jesteście solą ziemi, jesteście światłością świata. I nie da się ukryć takiej światłości. To jest wręcz wbrew naturze światła, by gdzieś tam być ukrytym. Tylko w naturze światła jest to, żeby świecić i rozpraszać ciemność. W sumie tak, że syn tej siostry ze zwierzęt, no to on jak on wychodzi na ulicę, ludziom głosi, tylko raz. Raz powie i wtedy jeszcze zostały już Duch Święty działa. Się nawracają ludzie. To siostra, ona też, no to nie ma już problemu z nawiązywaniem właśnie kontaktów. I ona też bez problemu. To już mówi po prostu, prosto mówi, tak jak jest i koniec. I żadnego jakiegoś tam kręcenia, jakiegoś powijania w bawełnę, tylko po prostu mówi bezpośrednio. Zresztą on taki charakter, zresztą jakby, nie wiem, tutaj by miała świadectwo, by właśnie to już było po nabożeństwie. Ja pamiętam tylko raz, ale ja miałam pewność, że ja mam o to spytać. Bo tak był czas, że chodziłam z takim bratem tam do ludzi chorych na AIDS, na Smoluchowskiego. I już tam, on już poszedł ten brat, a ja tak jeszcze stałam i tak, nie wiem, przez telefon rozmawiałam, coś tam. I wyszedł taki człowiek tam z oddziału, ale z jakiegoś innego. I papierosa palił. I ja miałam taką pewność, ale to było tak naprawdę niesamowita pewność, żeby go spytać, gdyby pan dzisiaj umarł, gdzie by się pan znalazł? I to miałam przekonanie, że mam o to go spytać. On się tak zdenerwował, on się aż cały zaczął trząść i mówi, nie wiem. I zaczął taki... I miałam tylko go spytać i go zostawić z tym. I nic więcej nie zrobiłam, nic. Może to był człowiek, który już słyszał, który... Nie mam pojęcia. Wiedziałam tylko, że mam mu takie pytanie zadać. No i chwilę postałam, widziałam, że on tak jest strasznie zdenerwowany, ale potwornie. No i tak, go tak zostawiłam i poszłam. Nie? Był w szpitalu i może faktycznie nie wiedział, jak długo będzie żył. Nie wiem, no być może, ja nie wiem, nie wiem czemu takie pytanie i ja sama do dzisiaj nie wiem, o co to chodziło. No. Są takie sytuacje, no. Sami nie wiem. Niedobrze jest, jak się nie głosi. Ja też mam taki niepokój, jak miałem sytuację, mogłem coś powiedzieć, no dużo nie powiedziałem, to męczy mnie to przez pewien czas. Ja też nieraz nie zabrałem głosu na przykład. Nie, no, jak człowiek ma pewność, nie, no to... też nieraz po prostu jak po prostu skończę rozmowę z kimś, to dopiero łapię się na głowę, a no mogę odpowiedzieć. Tylko, słuchajcie, tak sobie myślę. Ja wiem, że to tak łatwo się mówi, tak? Ale pozwólcie, że to powiem. Jeżeli zdarzy mu się nam raz, drugi, trzeci, że była jakaś okazja i później po tej niewykorzystanej okazji wiemy sobie w głowie, że mogliśmy to zrobić, to ja się pytam, czemu następnym razem, za tym czwartym razem nie wykorzystujemy sytuacji? Czy rzeczywiście nam zależy, czy tylko tak sobie mówimy, to jest takie, że tak powiem, sorry, takie gadanie, czy bierzemy lekcję, tak? Jeżeli mówisz, że mogłeś to zrobić, to następnym razem, jeżeli będzie taka sytuacja, to po prostu to zrób. Dobrze powiedziałem, czy coś? Bardzo dobrze powiedziałeś. Tylko jeśli o nie chodzi, to jakoś mi ciężko jakby zahaczyć z takiej normalnej rozmowy. No, czasem to wychodzi, nie czasem. Jest takie przysłowie, jak się chce, to sam też ktoś się gdzieś znajdzie. Brzydkie, ale prawdziwe, bo jeżeli wiesz, że chcesz zagadać, to każdą najtrudniejszą furtkę, możliwość wykorzystasz, ale zawsze dojdziesz do tego, co zamierzałeś. Także to nie chodzi o to, żeby teraz znajdować wymówki, że nie było okazji, nie było możliwości. Czasami po prostu wprost. Wierzy Pan Boga? Już bardzo zaczęto rozmowę, no. Co za problem? Przecież to nie jest jakiś tabu czy coś. Może tak brzmi, jakbym się tutaj wymoczył, czy coś takiego. No, każdy musi sam siebie spytać, nie? Czy się boi ośmieszenia. No. Każdy wie, co... Żebyśmy też nie byli takimi, no nie wiem, takimi strachliwymi, że teraz się wstydzimy, czy boimy. No, tak być nie może. I tyle. W sumie jest coraz więcej ludzi, którzy nawet w istnienie Boga nie wierzą. No, to w takim jest łatwiej niż w takim... No, to ona była ateistką. No to syn tylko... Daje Nowy Testament, mówi, masz czytaj. O co to jest? Nowy Testament, bo no, weźmy list, czy wierzę, nie wierzę. Chcesz się ze mną zobaczyć w niebie, czy nie, jakby śmierć. On patrzy, co ja, jeszcze ja nie wierzę, nie wierzę, wierzę, pewne myśli powie, nie? Daj mi. Zaczęła czytać, od razu Bóg jej dotykał jej serca, płakała przed Bogiem i teraz jest tak godliwą chrześcijanką, że myślę, że to wszystko sprowadza się do tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy. To zawsze do tego, moim zdaniem, się sprowadza. Jak jesteśmy... No, ja nie mówię tutaj o tej osobie, której my zwiastujemy. Mówię bardziej o nas jako zwiastunach. Że jeżeli jesteśmy blisko Boga, naprawdę w naszych sercach jest gorąca miłość do Niego, to jakby to naturalnie z nas będzie wychodzić. No, jak człowiek jest czymś podekscytowany, to będzie o tym mówił z innymi. Jak coś w nas nie interesuje, no to nie będziemy zajmować przestrzeni tym tematem, bo nas to nie obchodzi. A jak nas coś naprawdę hajcuje, To znajdziemy sposób, żeby o tym pogadać. I to po prostu będzie wypływać. Więc tu myślę, że jest nasza największa potrzeba, żeby nasze serca były żywe, blisko Boga. Jeżeli będziemy blisko Boga, będziemy faktycznie karmili się codziennie Jego Słowem, nasłuchiwali Jego głosu, szukali Jego woli, no to nie ma szans, żebyśmy milczeli, się z tym ukrywali i jakoś innymi rzeczami się zajmowali. Natomiast myślę, że problem jest taki, że I to widać bardzo dobrze właśnie, szczególnie w takim okresie nawrócenia. Kiedy człowiek się nawraca i świat mu się, że tak powiem, do góry nogami przewraca, no to nie może milczeć, żeby nie, o tym tak, mówić. Właśnie, nie? Po prostu wszystko się zmieniło. Jest, masz takie poczucie przemiany, wielkie, wspaniałości Boga, Jego cudowności, na które otworzyły ci się oczy, że nie możesz milczeć. Musisz o tym mówić i mówisz o tym. A później się przyzwyczajamy do tego, to staje się czymś normalnym, wręcz czasami powszednieje i stąd już nie jest to tak dla nas samych ekscytujące i takie żywe, więc też no, wtedy już musimy się przymuszać wręcz, żeby o tym powiedzieć, bo nas samych to nie ekscytuje. No to nic dziwnego, że jak to nas nie ekscytuje i jak to w nas nie tętni życiem, trudno, żebyśmy o tym mówili, więc tu myślę, że jest nasza potrzeba, żeby to było żywe, żeby to w nas tętniło, żeby to nasze doświadczenie Boga nie było czymś sprzed 10 lat, czy 20 lat, czy iluś tam lat wstecz, tylko żebyśmy dzisiaj mieli żywe spotkanie z Bogiem, żywą społeczność z Bogiem, która sprawia, że my no, jesteśmy podekscytowani tym Bogiem i faktycznie chcemy innym o Nim mówić, bo wiemy, że On jest wspaniały. I tu jest, myślę, nasza fundamentalna potrzeba. Jeśli to jest w naszym życiu, to sobie nie wyobrażam, że będziemy milczeć i nie będzie w nas tego widać. To po prostu będzie w nas żyło i to będzie się z nas wydobywało. Tylko tak myślę o pewnej zdrowej, akceptowalnej przemianie z bycia na początku takim bardzo entuzjastycznym i uczuciowym w kogoś, kto jest w jakiejś tam mierze entuzjastyczny, w jakiejś mierze uczuciowy, ale już nie tak, ale jest dojrzały i jego działania już nie są tylko właśnie wynikiem tych emocji i podekscytowania, ale też świadomości głębokiej, że ludzie potrzebują Ewangelii, że giną, że bez tego no, zginą. I jakby coś przychodzi w miejsce czegoś, a efektem jest i tak pogubiłe nasze działania. Tylko czy nie powinno być tak, że... Znaczy ja się z tym zgadzam, co mówisz. Tylko myślę sobie, że właśnie często obserwujemy coś innego. Obserwujemy właśnie ten okres entuzjazmu, takiej gorliwości w pozyskiwaniu innych, dzieleniu się Ewangelią. A u wielu chrześcijan już takich wieloletnich nie widać tej gorliwości. Po prostu brak jest tego. I to wydaje mi się być jakimś... czymś niewłaściwym, czymś tak nie powinno być. To raczej właśnie ten entuzjazm, ten zapał powinien być uzupełniony poznaniem Boga, lepszym poznaniem Boga, głębszym doświadczeniem Go, który prowadzi do jeszcze większego entuzjazmu i jeszcze prowadzi do większej gorliwości i pragnieniu dzielenia się tym z innymi już właśnie w taki bardziej dojrzały sposób, dogłębny sposób, nie taki jak na początku może, gdzie robiliśmy dużo błędów i mieliśmy też naiwne podejście do wielu rzeczy, więc na pewno ten nasz wczesny entuzjazm też przygasa czasami, bo robimy masę błędów i dostajemy czasami no niestety bolesne lekcje, albo też nie widzimy efektów. Nie widzimy efektów tego, co robimy. Myśleliśmy, że po prostu właśnie staniemy, krzykniemy i cały Kościół katolicki się nawróci, a potem nie możemy członka rodziny przekonać, nie możemy z sąsiadem się dogadać i mówimy, co jest grane. Przecież to jest takie wspaniałe, to jest tak cudowne, że każdy będzie chciał tego słuchać i każdy będzie chciał to przyjąć, ale później się przekonujemy, że tak nie jest. I to nas też studzi. To studzi te nasze no, wczesne, takie naiwne też troszkę myślenie, że wszyscy to przyjmą, że wszyscy to zaakceptują, że to będzie takie no, niemożliwe, żeby oni tego nie przyjęli. To jest tak wspaniałe, to jest tak cudowne, na pewno to przyjmą, a później się przekonujemy, no, że tak nie jest. I to nas trochę studzi. I tutaj myślę, że właśnie studzi tą naszą naiwność wczesną, natomiast nie powinno to studzić naszego jednak powołania do tego, żeby być świadkami, żeby jednak mimo tego, że wielu ludzi niestety negatywnie zareaguje, no nie ustawać czynić tego z miłości do nich. I tutaj myślę, że właśnie kiedy mamy te nasze serca przemieniane przez Boga, że On na nowo odświeża naszą miłość do Niego i do ludzi wokół, no to wtedy to z tego będzie, to już z tego będzie płynęło to nasze próbowanie dzielenia się tą Ewangelią. Nawet jeśli już nie ma tej takiej właśnie wczesnej, naiwnej ekscytacji emocjonalnej. Głoś słowo w czasie dogodnym i niedogodnym jest taki nakaz piśmienny. Czy w zasadzie, no, kto nie Bóg nie głosi w ogóle, to nie jest dobrze. To jest chyba mowa o nauczaniu, to nie można by tak wybrać z konsekwencji, ale to jest głoś. Tak, ale jeżeli tam nie jest dobrze, to nie mówię, że to nie jest dobrze, tylko jeżeli tam akurat jest mowa o głoszeniu w sensie nauczaniu, no to nie wiem, to do Tymoteusza to było? Do Tymoteusza, tak, Paweł pisze. No to miał powołanie w kościele, miał tą służbę. To nie możemy teraz tego wziąć i teraz przerzucić to na jakby słowa skierowane do każdego. Co nie zmienia faktu, że mamy być światłem, sobą, mamy głosić Ewangelię życiem i słowami. Raczej Pan Jezus, posyłając swoich uczniów, jak widzieliśmy, mówi do nich: posyłam was jak owce między wilki, więc nie zapowiada im dogodnego czasu, raczej zapowiada im niebezpieczeństwo, które będzie towarzyszyło ich byciu Jego świadkami i głoszeniu Ewangelii. Więc tutaj na pewno nie powinniśmy się kierować tym, czy to jest bezpieczne, czy to jest właściwy czas w takim sensie, no, że mi nic nie grozi, tylko raczej czas jest zły, Biblia mówi. Świat tonie w złym. Jesteśmy na terytorium wroga i Biblia też mówi o toczeniu duchowej walki. Więc na pewno oglądanie się na jakiś pomyślny czas, no nie jest chyba też właściwym. Mamy rzeczywiście po prostu być świadkami w każdym miejscu, w każdym czasie i wykorzystywać wszelkie możliwości, jakie tylko mamy, żeby tą Ewangelię głosić, docierać do ludzi. I tutaj wydaje mi się, że znowu, jeżeli nasze serca są pełne tej Ewangelii, pełne tej wdzięczności za nasze zbawienie, pełne świadomości tego, że ludzie bez tej Ewangelii zginą, no to nie wyobrażam sobie, żeby nie wykorzystywać możliwości, żeby do nich iść, żeby im głosić Ewangelię. Myślę, że dzisiaj naprawdę jest wiele możliwości, szczególnie w internecie, by głosić Ewangelię. I to jest wręcz dla mnie niepojęte, jak chrześcijanie marnują czas i swoje facebookowe strony czy inne jakieś fora na bzdury albo na kłótnie z innymi wierzącymi, na jakieś takie no rzeczy, które sobie myślę, no przecież jest taka potrzeba, żeby głosić Chrystusa. Nie mają nic lepszego do zaprezentowania. Nie mówię, że tam nie można jakichś fajnych zdjęć pokazać czy o czymś pogadać, to nie o to chodzi. Ale jeżeli to jest tylko to, jeżeli właśnie ludzie, tak jak tutaj Adam mówi, są niby wierzący, a nikomu nigdy nie mówią o Chrystusie i nie wykorzystają takich możliwości jak dzisiaj, że możesz siąść do komputera i po prostu poświęcić czas na modlitwę i to, żeby coś przekazać. Jak nie wiesz, co napisać, to weź jakieś cytaty z jakichś dobrych książek chrześcijańskich, gdzie jest dobrze wyłożona Ewangelia. Jest tyle dzisiaj możliwości, naprawdę. I teraz są różne fora, gdzie ludzie dyskutują na różne tematy, tak? wejdź tam, miej odwagę, żeby tam zaświecić to światło Ewangelii. No to tylko kwestia jest właśnie gotowości, żeby dobrze poświęcić, dobrze spożytkować czas, który mamy i te narzędzia, które dzisiaj mamy. I sobie myślę, no niemożliwe, jak się boisz, mówię, iść na ulicę i mówić, no to rozumiem, że nie każdy się do tego nadaje, nie każdy ma taką osobowość, nie każdy ma taki dar, takie powołanie, ale usiąść i parę słów przekazać, jakieś fragmenty ze słowa wziąć i komuś przekazać, no to chyba każdy coś takiego może zrobić, jeśli tylko, mówię, jest to pragnienie, tak? Łatwiej sobie obejrzeć jakiś głupi filmik na YouTubie i się pobawić, ale jeżeli chcesz, mówię, no, głosić Ewangelię, to możliwości są, naprawdę są dzisiaj dla każdego, tylko kwestia, czy my chcemy, czy my rzeczywiście mamy takie pragnienie, nie? Użyłeś takiego sformułowania, że jeżeli boisz się iść na ulicę, myślę, że nie powinniśmy rozpatrywać tych kwestii pod tym kątem. No ale tak jest. No. Tylko, że możemy się bać tego. Powinno teraz powiedzieć, a tu się boję, a tutaj może będę brać odwagę. Nie, żeby nie z tej strony podchodzić do sprawy, tylko zadawać sobie pytanie, co mogę zrobić? W jaki sposób mogę zrobić? Żeby w ogóle to myślenie o jakimś strachu gdzieś tam wystawić. No to jakby chciałoby to, się, ale... Jesteśmy powołani do tego, żeby teraz szukać strachów jakichś. Tylko do tego, żeby właśnie zwyciężać i pokonywać jakieś nawet nasze właśnie słabości, czy jakieś lęki. Można nie mieć możliwości no, tak jak możesz. Po prostu za nią mówi tak? No ale tutaj właśnie Bóg go powołuje, posyła go w konkretne miejsce z konkretnym poselstwem i mając coś takiego, wtedy rzeczywiście możemy przemagać się, nasz strach, nasze obawy. Natomiast tak wyjść na ulicę i teraz zaczepiać po przechodniów, ktoś może mieć takie przekonanie, że Bóg go do tego powołuje, i mieć taką zdolność od Boga właśnie, bo wierzę, że to jest pewna zdolność. Pewni ludzie mają taką zdolność od Boga, że oni wychodzą na ulicę, zaczepiają przechodniów, nawiązują z nimi rozmowy i dzielą się Ewangelią. Ale nie każdy to potrafi. Dla wielu ludzi jest to taka bariera, żeby podejść do jakiegoś obcego człowieka, że on traci wręcz panowanie nad sobą. I teraz możemy mówić, no jak on potrafi, to ty też potrafisz, albo nie bójmy się. Ale jest dla niektórych to jest paraliżujący strach. W takim sensie, że dla nich samych oni nie mają po prostu takiego uzdolnienia, nie mają takiej możliwości. Więc w tym sensie tylko mówię, że okej, możesz nie być do tego zdolny, ale czy nie możesz usiąść przy komputerze i znaleźć miejsce, gdzie są ludzie, którzy potrzebują Ewangelii i żeby do nich napisać parę słów. Czy możesz coś takiego zrobić? I być może to będzie jakiś krok na twojej drodze przełamania jakichś barier. Więc chodzi o to, żebyśmy zaczęli, gdzie dzisiaj jesteśmy. Jeśli dzisiaj nie jesteś w stanie zrobić pewnych rzeczy, to zastanów się, co jesteś w stanie zrobić i zrób to, co możesz dzisiaj zrobić. Więc mówię, dzisiaj internet dostarcza nam naprawdę bardzo takich możliwości. Jest wiele możliwości. Jest wielu ludzi, do których możemy łatwo dotrzeć, którzy sami zadają pytania, sami się proszą o to, żeby z nimi pogadać. I teraz pytanie, czy my mamy im coś do powiedzenia? Czy właśnie jesteśmy takimi chrześcijanami, którzy strzelą trzy wersety i już nie wiedzą, co powiedzieć? Już są puści na tyle, albo zaczynają się wdawać w jakieś dyskusje głupie. Ktoś sprowokuje nas do jakiejś tam rozmowy, która nas na manowce, że tak powiem, odwiedzie od Ewangelii. Czy jesteśmy ludźmi pełnymi ducha, pełnymi miłości, pełnymi Słowa Bożego i mamy o czym z ludźmi rozmawiać i potrafimy im głosić Ewangelię. Tu jest znowu, to się do tego sprowadza. I teraz możemy nie mieć takiej osobowości, by wyjść na ulicę, ale mówię, jeśli jesteśmy puści sami, jeśli sami się karmimy rzeczami tego świata i gdzieś tam zaglądamy na 5 minut dziennie, czy 15 do Biblii i to jest wszystko, co stanowi nasze duchowe życie, no to nic dziwnego, że nas raz nie ciągnie w ogóle, żeby to robić, a dwa, nawet jeśli zaczniemy to robić pod jakimś poczuciem już takiej, no powinniśmy głosić, ale my nie mamy nic do zaprezentowania. Jesteśmy duchowo puści, jesteśmy nie znamy jakby odpowiedzi na te pytania, które ludzie zadają i tylko no, jakieś tam będziemy banialuki no, mówić. I o to mi chodzi, że tutaj gdzieś jest problem. Jeżeli mówię, jesteśmy blisko Boga, jesteśmy, trwamy w Jego Słowie, to będzie płynąć z nas. No, tak mi się wydaje. Tak chyba Pan Jezus mówi, że ten, kto pije tą Jego wodę, to z Niego wypływają rzeki żywej wody. No. To, co powiedziałeś, to chciałbym właśnie dokładnie się zgodzić z tym, co powiedziałeś. Tylko właśnie, żeby zrozumieć tą różnicę, myślę, nie wiem, tak nie zastanawiałem się wcześniej na tym, ale tak mi to brzmi, że pomyśleć, a tutaj to ja bym się bał, a tu może mniej będę się bał. Żeby nie podchodzić do sprawy tak. pod tym kątem, tylko zadać sobie pytanie, co mogę zrobić? I wtedy mogę zrobić to, bo mam odwagę na to, żeby zrobić to, ale jakby nie pojawia się ten strach, który teraz już gdzieś tam miałby być tutaj, no. Tak, oczywiście strach nigdy nie powinien być naszym doradcą i nie powinniśmy kierować naszym strachem. Ja wiele rzeczy robiłem, które gdzieś tam napawały mnie lękiem. Pójście tutaj do aresztu, jakaś tam była obawa na te nasze audycje na CB Radio i te przekleństwa i różne tam rzeczy. Kierował się tym, tak. No to pewne rzeczy byś nie zrobił. Oczywiście, ale ja wiedziałem, że Bóg mnie do tego powołuje. Właśnie to jest to. Jak wiesz, że Bóg cię do czegoś powołuje, to wiesz, że On cię uzdolni i wiesz, że On da ci siłę, nie? Ale to wyrasta z czego? Właśnie to wyrasta z tego naszego życia z Bogiem. Ja wierzę, że to, że Bóg otwierał takie drogi i dawał to przekonanie, że mam to robić, to też wynikało z mojej relacji z Bogiem. Gdybym nie miał tej relacji, to prawdopodobnie bym się tego nie podjął. Prawdopodobnie bym tego nie zrobił, bo miałbym inne rzeczy na głowie, które dla mnie byłyby ważniejsze i nie chciałbym ryzykować czegoś tam, bo dlaczego miałbym to ryzykować? Ale właśnie, kiedy jest ta relacja z Bogiem, no to z tego się rodzą te działania. To z tego wypływa wierzę. Więc jakby zawsze to sprowadzam w pierwszej kolejności do tego, kim my jesteśmy. Czy jesteśmy tymi uczniami Jezusa? Czy znamy Jezusa? Czy kochamy Go? Czy trwamy w Jego Słowie? I jeśli to jest, to Jego Duch będzie w nas działał. Jego Duch nas będzie prowadził, będzie nas uzdaniał, będzie, no, nie pozwoli nam być bezczynnymi. Jeśli jesteśmy bezczynni, to Piotr mówi, zapomnieliśmy o tych rzeczach, które otrzymaliśmy. Gdzieś się zgubiliśmy, gdzieś... nie żyjemy w tej łasce, która nas uzdalnia do służenia. Trzeba Bogu. Najpierw wrócić. Dokładnie, więc Pan tutaj zawsze nie jest teraz, żeby teraz działactwo podjąć. Słuchajcie, weźmy się za robotę i coś zróbmy, bo jeśli jesteśmy puści wewnętrznie, jeśli nie mamy tej bliskiej więzi z Bogiem, to nasze działactwo właśnie będzie takim szkodliwym działactwem. To właśnie więcej szkody narobimy niż jakiegoś pożytku z nas będzie. I dlatego mówię o takich różnych, moim zdaniem, krzykaczach czasami, którzy nie mają nic do powiedzenia. Nie wydaje się, żeby to byli ludzie duchowi, w takim sensie, jak ich bliżej troszkę poznasz i spróbujesz z nimi rozmawiać, bo też takich spotykałem, to oni tylko mają jakąś swoją służbę, mają jakąś tam swoją działalność, jakąś tam robią coś, co ich nauczono, czy do czego ich wezwano, zachęcono, ale to jest za mało. To Jezus najpierw, widzimy, powołał swych uczniów, czytamy, po pierwsze powołał ich po to, żeby z Nim byli. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, żeby ich nauczać, a po trzecie, żeby ich posłać na głoszenie Ewangelii. Tak czytamy, jak Jezus powołał swoich uczniów 12, aby z Nim byli, aby ich nauczać i aby ich posłać na głoszenie Ewangelii. Czyli musi być ta kolejność. Najpierw trzeba z Nim być, trzeba przyjść do Jezusa, być w Jezusie, trwać w Jezusie, trzeba być samemu nauczonym przez Niego, a dopiero wtedy możemy iść i głosić. Nie? A jeśli gdzieś tych dwóch wcześniejszych elementów nie ma, tak jak wyskoczymy od razu, żeby głosić, no to szybko się wystrzelamy. Nie? To tak właśnie ta nasza początkowa gorliwość jest taka. Ja pamiętam rozmowy właśnie takie różne z różnymi osobami, ale parę pytań mi zadawali nieraz i już nie wiedziałem, co im odpowiedzieć, już nie wiedziałem. Jak ze świadkami się spotkałem, jak świadkowie mnie skasowali, to moment był. Ja nie byłem w stanie im w ogóle odpowiedzieć. Pamiętam taką rozmowę, poszedłem tam, taki świadek przyszedł obszczelany, jak mnie po prostu zbombardował, to ja poszedłem i mówię, Boże kochany, jeśli tak, on, ja już byłem przekonany, że on ma rację wręcz, tak mnie zbombardował. Był taki obstukany, miał takie argumenty, ja totalnie nie byłem przygotowany w ogóle na tą rozmowę z nim. I dopiero gdzieś wtedy powoli w modlitwie się pozbierałem i no, gdzieś widziałem, że o, jeszcze ile mi brakuje, ile jeszcze nie jestem gotowy na pewne wyzwania, nie? Bo wydawało mi się, że ja już tutaj przeczytałem Biblię, już teraz z każdym sobie poradzę. Gdzie ten? Przyszedł taki mormon, przyszedł taki właśnie świadek Jehowy, czy inni zwodziciele i mnie zastrzelili. Po prostu nie byłem przygotowany w ogóle na te ich argumenty, na ich perswazję. Także to też jest kwestia pewnej gotowości, no pewnego przygotowania nas przez Boga do pewnych rzeczy, tak? Bo mówię, pewne rzeczy, tak jak mówimy, proste rzeczy każdy z nas może zrobić. Na jakimś etapie jesteśmy życia, w którym coś możemy robić, ale nie możemy robić innych rzeczy, do których jeszcze nie dorośliśmy, do których jeszcze nie jesteśmy przygotowani. Bo się przekonamy, że nas zrównają. Czasami to potrzebne, żeby nas zrównali, bo wtedy też widzimy, no, gdzie jesteśmy. I dobrze, nie, że nas zrównali z ziemią. Ja myślę, że w tym samym temacie też dobrze jest, analizując teraz swoje życie, nie myśleć, że jest na nas nałożony jakiś przymus, przykry ciężar i teraz my jakby przygnieceni tym ciężarem tego obowiązku na coś się zdecydujemy. Tylko znowu, z drugiej strony trzeba podejść do sprawy, że uświadomić sobie, nazwać rzeczy po imieniu, co mamy, tak? Mamy dobrą nowinę. Mamy Boga, który z wielkiej miłości swojej no, daje swojego syna, czy sam wstępuje na ziemię, oddaje życie. I jak to wszystko zrozumiemy, to wtedy to będzie wypływało z naszej chęci, z wdzięczności, a nie z przymusu. Bo można też żyć pod takim cały czas przymusem, tak? Ciągle czuć się winny, bo nigdy się nie zrobi tyle, ile mogłoby się zrobić, i ciągle człowiek niezadowolony, ale jeżeli zrozumiemy, kim jest Bóg, kim my jesteśmy i co możemy dać ludziom, to się nie poddajemy. Wtedy jakby w naturalny sposób to robimy z radością i z chęcią. Chociaż myślę, że to się wiąże, jedno z drugim się wiąże, bo Paweł pisze, miłość Boża przymusza nas. I tam mówi dalej o tym, że w imię Chrystusa wzywamy, pojednajcie się z Bogiem. Czyli tutaj ma ten kontekst miłości Bożej, która przymusza nas. I tam jest takie słowo, wywiera na nas presję. Ściska nas wręcz, żebyśmy szli i głosili. I mamy też to ostrzeżenie, że jeżeli nie ostrzeżesz bezbożnego, to jego krew spadnie na twoją głowę. Więc tutaj jest to poczucie odpowiedzialności, które oczywiście nie może być jedynym motorem, ale jest nam też potrzebne. Ta świadomość, że ludzie giną i my mamy ratunek, mamy lekarstwo. I teraz nie dać im tego lekarstwa, no to tak jakbyśmy, mówię, chorego zostawili, któremu możemy dać lekarstwo i jeśli on je przyjmie, to jemu pomoże i będzie uratowany. I byśmy czuli wyrzuty sumienia, że nie daliśmy mu lekarstwa, które mieliśmy i wiedzieliśmy, że jest skuteczne na jego chorobę. Tak samo tutaj, no jakże no, przejść obojętnie wobec ginącego człowieka, który trafi do piekła i mu nie powiedzieć Ewangelii. Więc tutaj myślę, że to poczucie odpowiedzialności, jeśli jest połączone właśnie z miłością, o tym, o czym mówisz, to wtedy to jakby się nie kłóci, to nie ma tego zgrzytu. Natomiast jeśli to jest tylko to poczucie odpowiedzialności, a brak jest tego, o czym mówisz, to prawdopodobnie to będziemy wtedy żyli raczej w poczuciu winy, bo nie będziemy mieli tej właśnie siły, żeby pójść. Będziemy mieli to poczucie odpowiedzialności i tą świadomość tego, no, że właśnie powinniśmy to robić. Natomiast jeśli nie mamy czegoś więcej, no to raczej to nie spowoduje naszego owocnego działania. Bo nawet jeśli się przymusimy, no to gdzieś zabraknie temu tego co jest potrzebne, tej miłości, tej żarliwości, tej prawdy o nas, gdzie my jesteśmy, nie? Bo przecież w końcu my, głosząc Chrystusa, głosimy Go też w jakiś sposób przez nas samych. Paweł mówi do Koryntian, wy jesteście tym listem Chrystusowym, czytanym przez wszystkich. Czyli to właśnie kim my jesteśmy. Jeżeli my sami jesteśmy znudzeni Bogiem i zmęczeni i pod ciężarem tego jarzma, no to takie też będzie to nasze zwiastowanie. To będzie widać. Ludzie to wcześniej czy później zobaczą. I to nie będzie dobrym świadectwem. Więc my musimy być tymi właśnie rozkochanymi w Bogu, tymi żywymi w Bogu, tymi blisko Boga, żeby to nasze świadectwo było skuteczne, żeby te słowa nie były takie jak księdza, który le, le, le, le, le, le, le, le. Czyta Ewangelię. No różni są. Ostatnio to naprawdę, co tam ci pokazują, co się wyrabia, to niektórzy... Zresztą ja sam byłem na pogrzebie mojej babci, to po prostu był... To chyba była najgorsza msza, na jakiej w życiu byłem. Tak bezduszny człowiek, ten ksiądz, jakiś starszy ksiądz, po prostu był totalnie bezduszny. Naprawdę, to było coś okropnego. Pamiętam, byłem zdruzgotany tym jego bezdusznym tonem i tą całą ceremonią, tak pustą, tak naprawdę tragiczną. Nie? Także... No, można właśnie tak mówić o śmierci, o życiu wiecznym, o nadziei zmartwychwstania, po prostu, że wszystkie, nawet niewierzącą moją rodzinę, po prostu to obrzydzało, co tam się działo. No, tragedia. Ale może i dobrze, może dla nich właśnie to takie było zobaczyć, dla nich potrzebne, żeby zobaczyć, co to za bezduszna religia, nie? I bezduszne obrządki potrafią być odprawiane. Nie? Wiecie, ja mam szkolę rodzeństwa i wszystkim głosiłem przez wiele, wiele lat. No ale co im głosiłeś, Jerzy? No, Ewangelię głosiłem, wiesz, wszystkim po drodze, wszystkim zachęcałem, żeby zacząć się przejmować. To tylko jedną siostrę mam, taką, z którą kiedyś mogę rozmawiać, ona nie przymieszka. W 80 roku to już ponad 40 lat i on słucha i czasami i ma takie pytania i rozważa, ale był zastanowiony, to w ogóle nie mówi mi o tym, bo został tu i nie, każdy żyje według swego sposobu i nie tak. I czuję się zniechęca się jak wiele lat. Próbuję i nic. To potem no mówię, no co jeszcze mogę zrobić, nie? No, mam jeszcze takiego jednego szwagra, który jest wspaniały, który kiedyś był bardzo gorliwym katolikiem, był ministrantem i chodził, a teraz do kościoła przestał chodzić katolickiego, bo w ogóle nigdzie nie chodzi, tylko ciągle oglądam na rzecz telewizji. Także jak mamy styczność z kimś i możemy się z nim widzieć jakoś tam w ten czas, no to na pewno świadectwo naszego życia jest bardzo mocnym sygnałem, mocnym niż takim bodźcem, tak? A jeżeli nie mamy, no to pozostaje nam tylko słowa. Także tylko, chociaż te słowa też to są aż słowa, tak? Czasami wystarczy kilka słów czy zdań i jeśli są Boże mocą. Ale to musi iść w parze z życiem słowa, to musi iść, słowa mówię, i życie. Jeżeli to nie ma spójności z tym, to nawet ludzie się złoszczą, bo nie widzą w tym człowieku. Ja mówię, w sytuacji, mówimy teraz o tak tym, myślę, że albo masz styczność, może oglądać twoje życie i twoje słowa potwierdzają twoje życie, ale jak nie masz, jedyne co masz, to tylko porozmawiać przez telefon, bo mieszka w Ameryce, no to pozostają tylko słowa. Ale też tak, jak nie idziesz za tym życie, a ta osoba o tym nie wie, no to a masz tylko, że tak powiem, wiedzę. No ale masz Słowo Boże, tutaj też wierzymy w moc samego Słowa Bożego. to oczywiście, jeżeli bezbożny człowiek bierze na usta Boże Słowo, to raczej nie ma to wielkiej mocy, chociaż nawet Bóg i tym się potrafi posłużyć czasami. Natomiast wierzymy, że przede wszystkim to sam Bóg przemawia do ludzkich. Przecież to Bóg ich kocha, Bóg chce ich zbawienia. My jesteśmy narzędziami. Więc tak jak mówimy, to nasze życie, nasze świadectwo jest niezwykle ważne, bo ono jest dowodem tego, że Bóg jest prawdziwy. Że Jego Słowo jest prawdziwe, że ono działa. Nasze życie jest świadectwem tego, że zostaliśmy przemienieni, że Bóg jest naszą radością, jest naszym pokojem, jest naszą nadzieją. Jeżeli to jest prawdą, to to jest świadectwem tego. Z drugiej zaś strony, samo Słowo Boże, kiedy przekazujemy ludziom prawdę Słowa Bożego, to ono ma moc zmienić ludzkie życie. Gedeonici od lat tego doświadczają, składają o tym świadectwo, że zostawiając Pismo Święte w różnych miejscach, zbierają plon ludzi, którzy sięgnęli po to Słowo i Bóg się im objawił, Bóg do nich przemówił. Więc teraz, jeśli my osobiście kierujemy do kogoś prawdę Słowa Bożego, to już w tym jest moc. I im bardziej się o to modlimy, im bardziej, no mówię, jesteśmy dalej w stanie kontynuować te nasze rozmowy, które rozpoczynamy, w taki mądry sposób, biblijny sposób, mówiąc tak, jak mówi Słowo Boże, no to Bóg się jest w stanie tym posłużyć, nawet jeśli On nas na oczy nie widzieli, bo to, co przekazujemy, jest pełne Boga. Jeżeli mówię, no jesteśmy tymi narzędziami Bożymi, jesteśmy blisko Boga i mówię, przekazujemy to, co Bóg chce tym ludziom przekazać. Więc tutaj są możliwości i są właśnie takie okoliczności, w których możemy dać coś więcej niż słowa i wtedy powinniśmy dać więcej niż słowa, ale są okoliczności, kiedy mamy tylko słowa i to czasami też wystarczy. Bóg jest w stanie się tym posłużyć. Bóg da im kogoś innego świadectwo, a my damy im, będziemy dla nich kolejnym jakimś głosem wezwania do pokuty, do szukania prawdy, do wskazania na krzyż, na zbawienie w Chrystusie. No tutaj ważne, żebyśmy zrobili to, co do nas należy, w tej mierze, w jakiej możemy to zrobić. No to chyba do tym ciągle mówimy, tak? Że zróbmy to, co możemy zrobić. Są miejsca, gdzie na przykład pracujemy z pewnymi ludźmi przez lata, no to tam mamy dużo większe pole do popisu tym, kim jesteśmy i jak myślimy, jak się zachowujemy, jak reagujemy. Oni nas ciągle obserwują i będą widzieli w nas to świadectwo Boga, albo nie będą go widzieli. A są sytuacje, gdzie, tak jak mówię, przez internet, przez telefon, gdzieś na ulicy, w kolejce, w autostopie, zabieramy autostopowicza, mamy parę minut tylko na porozmawianie z nim i to wszystko, co mamy. I albo to wykorzystamy najlepiej, jak to możliwe, chociażby dając jakiś traktat, czy tam powiedząc jakieś jedno czy dwa zdania, które gdzieś tam być może coś drgnie w myśleniu. I to jest wszystko, co możemy w ciągu tych iluś tam minut, czy czasami dłużej, godzin, czasami jazdy powiedzieć. Ale to też nie jest bez znaczenia. To też nie możemy zmarnować tej okazji. Nie? To dobrze to wykorzystać. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, jechaliśmy tam od tej Dorotki z Dębek, z Agnieszką i akurat nie zatrzymaliśmy się autostopa, wzięliśmy kogoś, takiego chłopaka, taki młody, tam 20 par latek, może nawet nie miał 20 lat, nie wiem dokładnie. I akurat nie ktoś, z kimś rozmawiałem przez telefon, na głośnym mówiącym telefonie, chyba z Asią Maciejewską. Akurat nie do niej zadzwoniłem, żeśmy rozmawiali, no i on przysiadł się i ja tam dalej z nią kontynuowałem rozmowę przez telefon, ale on tam coś zaczął coś pytać w międzyczasie, więc Asia mówi, no to ja już będę kończyła, to sobie rozmawiajcie. No i żeśmy mieli fajną rozmowę z chłopakiem, naprawdę fajną rozmowę, taką super, no tak się to, wiecie, udało, otworzył serce i mogliśmy fajnie tak pogadać z nim, nie? No, więc jakby Bóg czasami no, w różny sposób otwiera te drogi, te możliwości do dzielenia się Ewangelią. Ważne, żebyśmy my byli otwarci, po prostu, żebyśmy byli gotowi. Panie, użyj mnie, posłuż się mną. Też myślę każdego dnia mieć taką postawę, nie? Jak rano się modlimy, chcę Ci służyć, Panie, poprowadź mnie, użyj mnie dzisiaj, wyczekiwać tego, gdzie Bóg chce mnie użyć, wyczekiwać tych okazji, wypatrywać ich, nie stać bezczynnie, nie czekać, aż ktoś do nas podejdzie i co mam czynić, aby być zbawiony, bo to się rzadko zdarza, ale szukać tych możliwości, szukać tych okazji, choćby małej rzeczy, czasami mówię, to mała rzecz rozpoczyna, nie? Jakiś czas temu też taki kumpel do mnie zadzwonił, to już chyba mówiłem tutaj kiedyś, zadzwonił taki do mnie kumpel z internatu, wiecie, z czasów szkoły średniej. Po latach jakoś znalazł mnie i zadzwonił do mnie i mówi, Paweł, wiesz co, ja pamiętam o tobie? Ja mówię, no nie wiem, no różne rzeczy możesz pamiętać. On mówi, ty byłeś jedyną osobą, która mi zaproponowała, że się o mnie pomodli. Po 30 latach on to pamiętał. I to mnie tak poruszyło, powiem wam, tak mnie to ruszyło, że on po tylu latach coś takiego mi przypomina. Nie? Mm-hmm. On takim był, wiecie, wychowany przez księdza, takim sierotą. Nie? Prawda, taki chłopak bardzo fajny, taki ciepły, taki wydawał się wierzący, ale on w ogóle był niewierzący. Ale wydawał się taki wierzący. Nie? No i ja go tak polubiłem, go, bo taki spokojny, taki cichy, taki dobry uczeń. No i tam kiedyś właśnie tam to, ja nawet tego nie pamiętam, ale tak to pamiętam to, że się z nim rzeczywiście modliłem, nie? Ale on pamiętał dobrze, nie? I to są takie rzeczy, nam się mogło dawać, co to tam, pomodliliśmy się o kogoś, no, młody chłopak drugiego się pomodlił, nie? A dla niego, zobaczcie, po tylu latach to jest ważne. Więc czasami nam się wydaje, że to jest mała rzecz, drobna rzecz, powiedzieliśmy jakieś dobre słowo, daliśmy komuś troszkę tam pieniędzy, czy coś tam kupiliśmy, czy poświęciliśmy czas, czy się pomodliliśmy i nam się może wydawać, że to no cóż my zrobiliśmy, nie? Nic wielkiego. I faktycznie nic wielkiego nie zrobiliśmy, ale to nie znaczy, że Bóg się tym nie może posłużyć. Że czasami to takie silne piętno wywrze na człowieku. A z drugiej strony właśnie, kiedy okażemy brak wrażliwości, kiedy powiemy złe słowo, kiedy kogoś zbędziemy, nie? Ile szkody to może wyrządzić. Tak? To możemy nie zdawać sprawy, że człowiek jest w jakimś kryzysie, jest w jakimś momencie, kiedy dla niego to jest kolejny gwóźdź do trumny. Nie? Taki film jest, polecam wam obejrzeć, Wizyta inspektora. No, to film, który pokazuje taką rodzinkę właśnie, taką ułożoną, dobrą rodzinkę, która zamordowała kobietę, nie? W takiej właśnie nieczułości, w takiej gestach jakichś samolubstwa i egoizmu, nie? I kobieta po prostu odebrała sobie życie. Inspektor przychodzi i wszystko wypunktowuje po kolei, wszystkich. Ja udaję inspektora policji, to jest jakiś anioł prawdopodobnie. Film jest fajny, naprawdę zrobiony mądrze, tak pokazujący właśnie, jaki mamy ogromny wpływ na innych ludzi, nie? Z których spotykamy i robimy jakieś rzeczy, które nam się wydają koniecznością, czy właśnie no, tak bezmyślnie coś zrobimy, a drugiego człowieka to zabija. Nie? I tak samo w drugą stronę wierzę. Jak coś dobrego robimy, to iluż z nas nieraz doświadczyliśmy czegoś takiego, nie? Że dobre słowo, że ktoś tam na nas położył rękę i pomodlił się o nas. Także tutaj myślę, że nie lekceważyć też tych małych rzeczy, które możemy zrobić. No, czasami nam się wydaje, że nie możemy tam gdzieś nie wiadomo do ilu ludzi przemawiać, czegoś wielkiego zrobić, ale jak możesz do jednego przemówić i jedną duszę zbawić, to jest coś wielkiego. Powinniśmy wrócić do tej lekarki, którą zostawiłem. To mi nie pomogło. Przez dwa tygodnie z nią korespondowałem i zniechęciłem się po tym, jak ona tak lekko to słowo traktowała. Ja konkretne pisma, różne fragmenty wysyłałem i ona tylko jak sobie nie wiem, że słowo, ale jak mówisz o tym, to od razu kojarzę, co się stało, że nie wiem, czy całkiem niepotrzebnie, no może całkiem niepotrzebnie wszedł temat Trójcy i o tym rozmawialiśmy, tak? Ja nie mówię, że tylko, ale ja mówię, że ten temat wszedł. I to nie ja o imieniu Bożym mówię. to też to, co to za Ewangelia, Jerzy. Jak ty mówisz o imieniu Jahwe ze Starego Testamentu człowiekowi dzisiaj, toż to nie jest żadna Ewangelia. To nie jest częścią Ewangelii, głoszenie ludziom imienia Jahwe. Nie, to nie było... Dlatego ja pytałem wcześniej... Bardzo gorliwa. No tak, ale gorliwej katoliczce też trzeba powiedzieć, że musi się nawrócić do Chrystusa, musi pokutować ze swoich grzechów, musi uwierzyć, że Jezus za nią umarł i czy jest jej Panem, jej życia. To jest Ewangelia. W centrum Ewangelii stoi Jezus. Nie Trójca, nie Trójca, no ale... Przecież Jezus... Sam to, Jezus mówi. Ale nie kłóćmy się, wiesz, nie chodzi o to... Jeżeli mówisz Jezus, to mówisz o Bogu. No o kim innym mówisz? Kto posłał tak, Jezusa? Mówisz o Jezusie. Ja mówię, no pewnie, że tak, bo dla mnie Jezus i Bóg to jest jedno. To jest nierozłączny. Jezus jest nierozłączny z Ojcem, jest nierozłączny z Ewangelią, jest nierozłączny ze zbawieniem. Więc jeśli głosimy, Paweł mówi, głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. To jest jego poselstwo. Paweł mówi, nic innego między wami nie umiałem, tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Czy wierzysz, że w tym nie było Boga? Jeżeli głosił Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, to głosił Boga. I to jest sedno. Jeżeli tego nie głosimy, to możemy właśnie mówić o różnych rzeczach. Nam się wydaje, że to jest Ewangelia, to nie jest Ewangelia. W centrum Ewangelii jest Jezus Chrystus. No... Nie, no tak. Ja tylko jakby tutaj wracam do tego, co widzę w tym nauczaniu apostolskim, czego oni nauczali, co oni głosili. Oni się nie sprzeczali o Trójce, oni się nie sprzeczali o imię Boże, oni się nie sprzeczali o jakieś organizacje, przynależność gdzieś. Oni głosili Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, Jego życie w Nim. No pewnie, że tak. Ale jakby... I o Królestwie Bożym. No tak, ale o Królestwie Bożym przez Chrystusa. Cały czas w centrum jest Chrystus. I to jest Ewangelia. Bez Niego nie mamy Ewangelii. W centrum jest Bóg i Chrystus. Nie no jest i dlatego... sam Chrystus, a pomijanie Boga. To nie jest Ewangelia. Ale w ogóle nie da się to pominąć Boga. Bez... Boże, Jerzy, to w ogóle się nie da pominąć. Ja sobie nie wyobrażam, żeby mówić o Jezusie i jakby Jezus to kim On jest. To On jest co? To ja jakiegoś człowieka głoszę, to głoszę, że jakiegoś Żyda, to głoszę jakieś rzeczy moralne. No nie, no głosząc Jezusa, mówię o Bogu, który stał się człowiekiem, który przyszedł, żeby nas zbawić, który umarł za nas. Którego wysłał Bóg. Tak, Jerzy, którego wysłał... Którego zbudził Bóg. Oczywiście. To też jest częścią Ewangelii. Ale w centrum jest cały czas Jezus. I jeśli On nie jest w centrum, to nie jest to Ewangelia. W centrum jest Bóg i Jezus. Okej, Jerzy, dobrze. Żeby ten Jezus był w centrum tej Twojej Ewangelii, Jezu, razem z Bogiem. Żeby ten Jezus nie był gdzieś na peryferiach, Jerzy. Żeby w centrum nie było imię Boże i żeby w centrum nie była Trójca i dyskusja na te tematy, bo to nie jest Ewangelia. To właśnie to są religijne dyskusje. No ale ci, którzy wierzą, to właśnie to jest temat, o którym można rozmawiać. Można, należy, tyle jest, że... Moim zdaniem problemem ludzi, czy to jak teraz, czy będziemy świadkom Jehowy głosić, czy mormonom, czy komukolwiek, no ja będę im głosił Jezusa. Będę im głosił wystarczalność Jezusa, że przez Jezusa jest jedynie dostęp do Ojca. Nie ma innej drogi, tylko przez Niego jest zbawienie, tylko przez Niego jest poznanie Boga. No tak by to nie ma szans, żeby w ogóle nie mówić o Bogu, kiedy Ale się mówi o Jezusie. Sam Chrystus mówi. To oznacza, że życie wierzy w poznawanie Ciebie, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś Jezusa. Oczywiście. Zobacz, nie jest tylko Chrystus. Oczywiście. Jest Bóg. Tak, Jerzy, no i przecież jak chyba słyszysz tutaj, że jak głosimy, nie głosimy Jezusa i o Bogu ani słowa nie wspominamy. Głosimy Jezusa i przez Jezusa głosimy Boga prawdziwego. No nie można... A ja przez Boga głoszę Jezusa. Właśnie obawiam się, że Jerzy, nie głosisz Jezusa. Właśnie w tym jest problem. Zobacz, Jezus jak będziesz teraz czytał Dzieje Apostolskie, zadaj sobie pytanie. Czyja wypowiedź, czy twoja, czy Pawła, jest bliższa temu, co właśnie będziesz czytał? Dzieje Apostolskich i... Blizna. No, czy w Ewangelii? Pan Jezus mówi, ojciec jedno jest. 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Kto mnie widział, widział Ojca. 13 rozdział Ewangelii Mateusza. O czym? Nie pamiętam na pamięć. Królestwo Boże podobne jest. Cały rozdział. O czym jest? O Królestwie Boga. Kto mówi? Chrystus. No. No co ma? No tak, Jerzy, ale przecież On jest Królem tego Królestwa. On jest przecież Panem tego Królestwa. Więc on nie głosi. Mieszka cała pełnia boskości. On cały czas, mówiąc o Królestwie Boga i o władzy Boga, mówi też o swojej władzy i o swoim panowaniu. Więc tutaj jakby... No, tak jak mówisz, nie ma co tutaj tego ciągnąć, bo to wiadomo, żeśmy nieraz o tym rozmawiali, więc no, nie ma sensu po raz kolejny tutaj podejmować tej dyskusji. Na pewno dla mnie w centrum Ewangelii jest Jezus Chrystus. Jego głosimy, tak jak Paweł mówi, my głosimy Chrystusa Jezusa Pana. To jest to ukrzyżowanie. Ja głoszę to, co Paweł głosi. Jeśli głoszę Chrystusa Jezusa Pana, to oczywiście nie pomijam tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Nie pomijam Ojca, który Go posłał. Nie pomijam panowania Bożego. To wszystko jest, ale w centrum jest Jezus Chrystus, który jest Panem. I to jest zbawcze, że człowiek musi uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Panem i musi stać się Panem jego życia. I do tego mam wzywać ludzi. I to jest ten punkt konfrontacji z tym światem. Czy Jezus Chrystus jest Panem twojego życia? Czy oddałeś Mu swoje życie jako Panu? Czy kochasz Go bardziej niż Ojca, niż Matkę, niż cokolwiek innego? To są rzeczy, które są dla mnie papierkiem lakmusowym i to jest centrum poselstwa, że Jezus Chrystus umarł za twoje i za moje grzechy, zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Jeśli w Niego uwierzysz, On jest tym, którego musimy uwierzyć, żeby być zbawionymi. A w Boga nie? Oczywiście, że tak. Jerzy, no w końcu to cały czas do tego prowadzi. Ale katolików nie wierzy w Boga. Ale co ty mówisz? W Boga właśnie wszyscy wierzą. Właśnie to jest to, że Bóg nie jest w ogóle tematem sporu. Jak powiesz, czy wierzysz w Boga, to większość ludzi powie, wierzę w Boga. Ale jeśli powiesz Jezus, jeśli się pojawi słowo Jezus, to od razu się rodzą emocje, albo właśnie pozytywne, albo negatywne. On jest tą kamieniem obrazy. On jest tą skałą potknięcia. Bo ludzie mają tak przeróżne, fałszywe koncepcje Boga, mają tak fałszywe zrozumienie Boga, że właśnie słowo Bóg dzisiaj i zresztą w tamtych czasach też było słowem, pod którym się kryły i kryją różne rzeczy. Natomiast Jezus precyzuje, o jakim Bogu mówimy. Kiedy mówimy Jezus, to w tym momencie koncepcja Boga się bardzo zawęża. I w Jezusie widzimy pełnię bóstwa. W Nim widzimy odbicie Boga. On jest odblaskiem Boga. On jest uosobieniem Boga. W Nim cała pełnia boskości mieszka, cieleśnie. Więc tutaj, kiedy mówimy o Jezusie, to już nie mówimy o jakimś Bogu, których prawie wielu ludzi wierzy w jakiegoś swojego Boga. Nawet w AA mówią o jakiejś wyższej sile boskiej, która im pomaga wychodzić z nałogu, zupełnie niesprecyzowanej, zupełnie nieukonkretyzowanej. Jezus konkretyzuje nam Boga. Kiedy mówimy Jezus, to koncepcja Boga się bardzo zwęża do chrześcijańskiej koncepcji Boga. Natomiast Bóg, w New Age wierzą w Boga, Mahometanie wierzą w Boga, Mormoni wierzą w Boga, Świadkowie Jehowy wierzą w Boga, ale to są różne koncepcje, to nie są biblijne koncepcje Boga. Biblijna koncepcja Boga jest w Jezusie widoczna. A Chrystus zmarnował ten czas, kiedy nauczał o Królestwie Boga. Absolutnie nie. Nie, nie zmarnował. Czyli to nie jest. Ale Jerzy, no co ty mówisz? Przecież kiedy mówimy o Jezusie, to mówimy o Bogu. Nie mówimy o kimś, kto jest poza Bogiem, który działa bez Boga, który jest oderwany od Boga. Mówimy przecież o Synu Bożym, który przyszedł i nam objawił Ojca. Przecież to jest istotą Ewangelii. Ale bez Jezusa nie dojdziesz do tego, Jezu. Kiedy pomijasz Jezusa, kiedy stawiasz Jezusa na marginesie, a nie w centrum, to nie dojdziesz nigdy do prawdziwego poznania Boga. Bóg i Jezus Chrystus. Jezus mówi, do mnie przyjść nie chcecie. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Tak Jezus powiedział? Powiedział. I czy kiedy idziemy do Niego, to nie idziemy do Ojca, nie idziemy do Boga? Idziemy. No właśnie o to chodzi. Więc Jerzy, ja o tym dokładnie mówię. Więc ja dokładnie o tym mówię. Przyjdź do Jezusa, a poznasz Boga. Uwierz w Jezusa. Poddaj życie Jezusowi. A czy ja nie wierzę niech Jezus... w Jezusa? No wierzysz, tylko właśnie go wierzysz w Niego na marginesie. Nie wierzysz w Niego nie w centrum. Na marginesie. No Jerzy, no cały Twoje wypowiedzi jest... cały czas o tym świadczą, że On nie jest w centrum. Nie jest dla Ciebie w centrum. W centrum jest dla Ciebie... jest Bóg no, właśnie. I Jezus Chrystus. No. Nie tylko Jezus Chrystus, ale też Bóg. No pewnie, że tak. O którym Chrystus mówi, jedyny prawdziwy Bóg. Tak, Jerzy. No tak mówi. Tak mówi. My też tak wierzymy. Co mówi 1 Jana 5:20? No, że On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wierzy. No właśnie, ja też do tego tak wniosek doszedł, że faktycznie dla nas On jakby jest Bogiem. No jest, jakby nie jest jakby. Nie jakby właśnie, On jest Bogiem. Jezus ma swojego Boga, no to już jest inna sprawa. Jest, ma oczywiście. Odchodzę do Ojca Mego i Ojca Waszego. Do Boga Mego i Boga Waszego. Ja tak jest. To się wszystko da. Wszystko jest wiadomo. Oczywiście, bierzemy, my też, Jerzy, jak dobrze widzisz tutaj, bierzemy całe Pismo pod uwagę. Nie mamy wyrwanych wersetów z kontekstu, rozważamy je w kontekstach. No ale w Trójce wierzysz cały czas. Wierzę w Boga, który się objawił w Biblii. Nie, wiesz co, bo tutaj mówię, możemy się spierać o słowa i to nie o to chodzi, żebyśmy się spierali o słowa. My, jak widzisz, słowa Trójca prawie w ogóle nie używamy. To Ty go używasz częściej niż my. My w ogóle nie mówimy o Trójcy. Nie mówicie o Trójjedynym. Nie, tylko wtedy, no Trójjedyny, tak. No bo widzimy Ojciec, Syn i Duch, jest Bogiem. Więc jeżeli widzimy Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem, no to możemy mówić o jakiejś Trójjedności, ale to tylko kiedy dotykamy właśnie tego, w jakiego Boga wierzymy, w takiego Boga wierzymy, tak Go rozumiemy. Natomiast nie używamy terminu Trójca i nie posługujemy się tym terminem, bo to właśnie wprowadza różnego rodzaju niepotrzebne koncepcje tego. Wiemy, że ten dogmat Trójcy też się rozwijał i różne tam rzeczy wydawano i spierano się o różne rzeczy, więc nie chcemy w tym uczestniczyć i nie chcemy jakby teraz czegoś bronić, co tam Kościół w swojej dogmatyce ustalił. Chcemy mówić o biblijnym Bogu, który mówi nam o sobie, że jest Ojcem, Synem i Duchem. No to wyraźnie widzimy. Na początku tak, było Słowo. Nigdzie tego nie ma. Jak nie ma? Jest napisane... Że Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem. No ale nie jest napisane, że Ojciec jest Bogiem? Jest napisane. Jest napisane, że Syn jest Bogiem? Jest napisane. A Bóg jest Bogiem? Jest napisane. No więc o tym dokładnie mówimy, że Bóg jest jeden, i że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch jest Bogiem. Dokładnie to wierzymy. Więc to nazywamy Trójjedynym Bogiem. Więc to tylko to mówimy. I to przyznaję, że tak jest napisane, a jednocześnie masz problem z tym, że my w to wierzymy. Dla mnie Bogiem, tak jak Chrystus powiedział, jest Ojciec. No dla nas też jest Ojciec Bogiem. A Chrystus nie jest Bogiem dla Ciebie? Bogiem jest dla nas. A Jezus nie jest? Dla Ojca nie jest? Nie jest. Chrystus nie jest Bogiem dla Ojca. To Ojciec, Ojciec o Nim składa świadectwo. Którego wysyłał do nas. Bóg wysyłał ten cytat w całym to drugiego. To w Hebrajczyku to jest przytoczone. Ty na początku, Panie, stworzyłeś. Gdy Ojciec mówi do Syna. Ale to właśnie przeanalizuj. To weź się i co mówi ten psalm 102. Zobacz, że tam nie jest tak, jak jest w Nowym Testamencie. I nawet tutaj Piotr Zaremba, cytując to, co ty mówisz, na dole mówi, że też jest taka możliwość, jak właśnie rzek. Ja to może przeczytam. Bo tu jest, bo tutaj wyjątkowam to. Gdy pierworodnego wprowadza na świat, mówi, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Jerzy, no jeśli on nie jest Bogiem, to to ojciec wprowadza swojego pierworodnego na świat i mówi, czyńcie bałwochwalstwo. Ojciec wprowadza pierworodnego na świat i mówi, niech jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Wszyscy aniołowie Boży padają przed Chrystusem, przed Bożym Synem na twarz. Jeśli On nie jest Bogiem, to mamy bałwochwalstwo, o którym cały Stary Testament mówi, że jest najgorszym grzechem. I Jahwe mówi o sobie, że nikomu nie odda swojej własnej chwały. Z nikim się nie podzieli swoją własną chwałą, a swojego Syna obdarza chwałą i dostojeństwem, czytamy. Także wszyscy aniołowie Boży, wszyscy przed Nim padają. Oddają Mu boską cześć. Mówi, daną mi wszelką władzę. No. W niebie i na ziemi. Tak jest, wszelką. Czyli ma wszelką moc, tak jak Ojciec. Wszelką. I że podporządkował wszystko. Wszystko. Z wyjątkiem siebie. No oczywiście, że tak. A nie Chrystus podporządkował. Oczywiście, że tak. Ojciec dał Synowi wszystko, ale dał Mu wszystko, czyli dał komu wszystko? Jakiemuś bożkowi? Nie, Synowi. Synowi, który jest Mu równy, daje Mu wszystko, nie zostawia nic, co jest Niemu niepoddane, no poza nie. sobą samym. No dokładnie. No, trudno, żeby teraz Syn zarządzał Ojcem. Nie to, żeby zarządzał, ale Syn nie rządzi Ojcem. Bóg jest ponad Synem. Nie, Bóg jest niepoddany Synowi. To nie znaczy, że jest ponad Synem. Bo to Bóg wysłał Syna. Wiesz, po prostu tragedia. Co Ty mówisz, to jest dramat. To jest dramat, totalny dramat. Możesz czytać? Przeczytaj krzyk. Właśnie pierwszy ósmy werset. Lecz po Synu Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki, będąc nowości, będąc Twojemu królestwu. Chwałeś sprawiedliwość, nie narodziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości. Dokładnie, mamy Twój Bóg. No. Namaścił Cię, o Boże. Czyli mamy, że Jezus... Że też o Synu tron Twój, o Boże, no także wiadomo. Więc tutaj, to Jerzy, to jest to, czego no, my Ci nie wytłumaczymy. To tylko Duch Święty Ci to może objawić. Że Jezus jest Bogiem, jednocześnie będąc u Boga. To nie jest do wytłumaczenia, to jest, nie jest do zrozumienia, ale tak nam Pismo uczy, że Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Jednocześnie jest u Boga i jednocześnie jest Bogiem. I to nie jest fałszywym Bogiem, mniejszym Bogiem, przez małe B Bogiem. Nic takiego nie czytamy o Nim. Ty już dawno, Panie, usadowiłeś ziemię. Dokładnie. I proces z dziełem Twoich rąk. Do Syna to mówi. Ojciec mówi do Syna. Ty, Panie. Więc Ojciec nazywa Syna Panem. I mówi, że On posadowił ziemię i niebiosa. Kto posadowił ziemię i niebiosa? Sam Jahwe, Bóg. Więc tutaj mamy świadectwa o Synu, które Ojciec składa. I Ty mówisz, że Ojciec nie nazywa Syna Bogiem? Ojciec tutaj mówi do Syna, o Boże. To nie tak, przeczytaj sobie Psalm 102. Ale tutaj masz świadectwo Jerzy. Dobrze, tutaj autor tego listu cytuje z Septuaginty, ale się nie myli, cytując Septuaginty. To, że tam jest nieco inne sformułowanie w oryginale, to jest prawda, ale to nie zmienia faktu, że tutaj w Nowym Testamencie autor bierze tamte słowa i wyraźnie mówi o boskości Syna, któremu oddają pokłon wszyscy aniołowie, a dalej od drugiego rozdziału mówi o Jego człowieczeństwie. Mówi tutaj o Jego bóstwie, a następnie mówi o Jego człowieczeństwie. I obie te rzeczy bierzemy za prawdę. Jezus jest w pełni człowiekiem i jest w pełni Bogiem. Nie jest mniejszym Bogiem, nie jest jakimś stworzonym Bogiem. Jest jeden Bóg. Więc On jest podległy Ojcu. Tak. Ale Ojciec nie jest podległy Synowi. Oczywiście, że nie. Przecież ktoś, słyszałeś, żebyśmy tu kiedyś powiedzieli, że Ojciec jest podległy Synowi Jerzy? Czy my coś takiego nauczamy? Ale po co to mówisz? To nie jest różnica. To jest kwestia porządku w Bogu. To jest właśnie to, że Bóg ma pewien w sobie, samym sobie ma porządek. To Syn przyszedł na świat, a nie Ojciec. Ale to, że Syn przychodzi na świat, nie sprawia, że On jest mniejszy od Ojca, dlatego, że Ojciec Go posyła i Syn przychodzi. To już jest dopisywanie czegoś, bo Ty mówisz, skoro Ojciec posłał, to znaczy, że Syn jest mniejszy. Ja mogę posłać Adama do sklepu i to znaczy, że jestem większy. Adam może mnie posłać do sklepu i to nie znaczy, że jestem mniejszy. Adam mnie może posłać, żebym poszedł coś zrobić i to nic nie sprawia, że jestem mniejszy od Adama. No dobrze, no ale tak, bo to jest tylko jedno dzieło zbawienia, więc teraz nie mamy, że raz Ojciec posyła, raz Syn, a raz Duch. Jerzy, masz jedno dzieło zbawienia, w którym Ojciec posłał Syna. Ale to nie znaczy, że Syn jest mniejszy, że jest godzien mniejszej chwały, mniejszej czci i że jak czcimy Syna, to nie czcimy Ojca albo coś takiego. Wręcz przeciwnie. Więc tutaj ta twoja logika, Jerzy, twoja logika jest logiką świadków Jehowy. Nadal, masz logikę świadków Jehowy. Naprawdę, jesteś przesiąknięty ich fałszywą nauką i powtarzasz, to nie jest biblijna nauka. Nie, to jest logika świadków Jehowy. Chrystus nie mówi, ja ci powiem, do ciebie to nie dociera. Czy Chrystus nie mówi, a to jest życie wieczne, ich poznawanie, to Ojca się mówi. Tak. Nazywam w tym rozdziale Ojca, Ojcze Święty. Tak. Ojcze Święty. A to jest życie wieczne, ich poznawanie Ciebie i jedynego prawdziwego Boga. I którego posłałeś Jezusa Chrystusa. I którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Tak jest. Mówi o dwóch przestrzeniach. Nie, mówi o jednej przestrzeni właśnie. Ty widzisz dwie, ja widzę jedną. Ty mówisz o dwóch, ja mówię o jednej, która jest jedną przestrzenią. Poznawanie Ciebie i Syna. To jest jedna przestrzeń. Ciebie i jedynego prawdziwego Boga. Tam nie ma. Chrystus nie powiedział. Tam nie ma, ale gdzie indziej jest. Ja piszę. Żebyśmy się tym nie przejmowali, że Ojca nazwał jedynym prawdziwym Bogiem. Przejmujemy się tym, bo Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem. I tak samo Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jan o tym, jest piąty rozdział listu Jana. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Tylko ty tego tam nie widzisz i ty to odrzucasz. Ty tego nie przyjmujesz, Jerzy. Ty nie przyjmujesz tego. Tam jest wyraźnie napisane, że w Jego Synu On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Wyraźnie tam jest napisane. Tak jak Ojciec jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, tak i Syn. Dokładnie tak samo. Tylko ty tego nie chcesz przyjąć, bo ty masz świadkowe powiedzenie ci, oszukali cię świadkowie i ci wtłoczyli do głowy, że Syn nie jest Bogiem i ty się tego trzymasz i bronisz tego, posługując się tymi samymi argumentami, którymi świadkowie, które są moi drzwi. Ja z nimi rozmawiam, to są dokładnie te same argumenty, które ty przedstawiasz. Nic innego od nich nie słyszę. Ja cytuję Pismo Święte. Ty cytujesz nauki organizacji, Jerzy. Nie. Jesteś... To jest... Piśmie. Nie, ty wybierasz rzeczy, a nie przyjmujesz rzeczy z Pisma, nie przyjmujesz, że On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, tego już nie przyjmujesz. Przyjmujesz tylko, że Jezus się do Ojca modli i to przyjmujesz, ale tego, co Jan napisał o Jezusie, tego już nie przyjmujesz, to już przekręcasz, to już odrzucasz, to już negujesz to, bo tamto cię przekonuje. Nie widzisz, że jedno i drugie jest prawdą. To, co mówisz, jest prawdą. Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem, ja to wyznaję. Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem. Ale Syn też jest. Tak, Pismo też mówi, że tylko Jezus jest Panem. Tylko Jezus jest Panem. A jednocześnie Pismo mówi, że Ojciec też jest Panem. Więc to, że Pismo mówi w jednym miejscu, że tylko... Zobaczmy. Nie będziemy zobaczyć, Jezus. Szkoda czasu. Nie, bo już jest wpół do ósmej. Nie chcę... Kończymy dlatego, Jerzy, a ja wiem, co mówi, ty mówiłeś to już wiele razy. Wszyscy wiedzą, ze świadkami wszyscy rozmawialiśmy, Jerzy. Świadkowie to sami mówią. To nic nowego nam nie mówisz, co świadkowie Jehowy mówią. Nie, ale to jest ważne. To jest ważne, że to jest fałszywa zawsze, nauka. To jest fałszywa nauka o Chrystusie, Jerzy. Mówiłem ci, że to jest w Biblii słowo. Jerzy, mieliśmy o tym nie dyskutować, a ty widzisz, na nowo i na nowo wracasz do tego tematu i zmarnujemy spotkanie kolejne. Na dyskusje, które do nas nie prowadzą do nikąd. Nie prowadzi nas do niczego, Jerzy, naprawdę. Ty potrzebujesz się opamiętać, potrzebujesz się nawrócić do Chrystusa całym sercem. I to jest jedyna nadzieja dla ciebie. Nas tutaj nie przekonałeś i nie przekonasz. Po prostu tylko w kółko kręcimy się. Oczywiście, tylko Bóg może nas przekonać, jak najbardziej. I mam nadzieję, że kiedyś przekonam. O to się modlimy, żeby nas przekonywał, jasne. Tadeusz, ostatnie słowo. No. Na to zakończyć to w ten sposób. Ja tak myślę, że tak jest, będzie dobrze. Że dla nas powinna być najważniejsza ta osoba, która za nas oddała życie. Nie. Tak mi się wydaje. Nie, czyli chodziło już o Chrystusa. A kto jest pierwszy powód, czy drugi? To nas nie powinniśmy dalej interesować. Nie ma. Tak, znaczy nas interesuje wszystko, co jest w Słowie. My chcemy trzymać się wszystkiego. Nie możemy wybierać i tutaj stopniować, tak jak właśnie tutaj wydaje mi się, no świadkowie robią, że właśnie robią te stopniowanie jakieś, wymyślają. Nie, Biblia mówi nam o jednym Bogu, jednym, jedynym Bogu i atrybuty Boga przypisuje zarówno Ojcu, jak i Synowi, jak i Duchowi. I to jest jeden Bóg, to nie jest trzech Bogów, to nie mamy jakichś stopniów, mamy pewien stopni, mamy pewien porządek i pewne zwierzchnictwo. I my uznajemy zwierzchnictwo Ojca. Twierdzimy, że Ojciec jest najwyższy w takim sensie, że On jest źródłem wszystkiego, że On jest początkiem wszystkiego, że Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Nie. Tak mówi Chrystus. Ale też Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Nie, że no właśnie tutaj bez sensu się spieramy o to. Bo my nie twierdzimy, że Ojciec nie jest jedynym prawdziwym, my twierdzimy, że Ojciec jest jedynym prawdziwym, ale o Synu to samo Pismo składa świadectwo, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem. I dla nas nie ma innego Pana, jak tylko Jezus Chrystus. A jednocześnie mówi o Ojcu, który też jest naszym Panem. Więc teraz nie ma w tym sprzeczności, tak jak ty widzisz sprzeczność, bierzesz fragment wiersza i widzisz w nim sprzeczność z innymi wierszami. My staramy się łączyć te wiersze. I tu jest ta różnica. Więc mówię, no bez sensu, żebyśmy wracali do tego tematu i naprawdę spierali się tutaj o to, bo to raczej nie pogłębia naszego poznania Boga, Jerzy. No pogłębia. Nie, to żeśmy już mówię, dziesiątki, nie, właśnie nie przybliża. A słuchaj, jak 200 lat, 300 lat przed tym dogmatem, przed wprowadzeniem tego dogmatu, jak żyli chrześcijanie? No tak jak tutaj naczytamy, wzywali imienia Pana Jezusa, głosili Chrystusa ukrzyżowanego, mówili, że w Nim jest zbawienie, w Nim jest życie, ogłaszali Go Panem i wzywali ludzi do tego, żeby przyjęli Jezusa jako Pana. I głosili o Królestwie Boga. Oczywiście, że tak. Oczywiście. No i my to sobie... To jest równorzędne. Paweł jak już w Rzymie, to przez te 2 lata jest napisane, głosi o Królestwie Boga i o Jezusie Chrystusie. No. Nie tylko o samym. Bo to jest jedno, właśnie o to chodzi. Ty widzisz dwie rzeczy, a ja widzę jedną rzecz. Ja widzę jedną rzecz. Ja widzę Królestwo Boga i Jezus Chrystus. I to jest jedno. A ty widzisz dwie odrębne rzeczy, tak jakby Jezus był poza Królestwem. Jezus jest w centrum jest Królestwa. W centrum Królestwa. A Królestwo Boga to jest porządek. No. Którego centrum jest Jezus. Nie jest to jedno. Jeśli głosisz Jezusa, to głosisz Królestwo Boga. A jeśli głosisz Jezusa, oczywiście. Kiedy głosisz o Królestwie Boga... Nie dwie, jest jedno. Nie da się mówić o Królestwie Boga bez Jezusa i nie da się mówić o Jezusie bez Królestwie Boga. Właśnie o to chodzi. To jest jedno poselstwo. Jedno poselstwo. Poselstwo o Królestwie Boga, w którego centrum jest Jezus Chrystus. Jako Pan tego Królestwa. Ustanowiony przez Ojca. Panem wszystkich rzeczy. Ustanowiony przez Ojca. Oczywiście. A czy Ojciec jest ustanowiony przez Ojca? O ludzie, Jerzy, ty po prostu masz jakiś obłęd na tym punkcie. Masz obłęd, świadkowy obłęd. To totalny obłęd jest świadkowy. Naprawdę, Jerzy. Powiem tak, że ja dzisiaj jestem ostatni raz. Żeby było jasne. Żeby nie było do mnie pretensji. Bo ja się... No, żerzuję z tym, że... No pewnie, Jerzy, no bo jak się masz dobrze czuć, jak ciągle wstrzynasz spory o to, to i ty się źle czujesz, i my się źle czujemy. Ale to nie o to chodzi, żebyśmy wstrzynali spory. Tylko, żeśmy o tym rozmawiali i powiedzieliśmy, módlmy się o to, nie spierajmy się o to, nie wstrzynajmy w kółko tego tematu, tylko módlmy się, tak, żeby Bóg dał nam właściwe zrozumienie. A ty wszczynasz spory co rusz, Jerzy, o to. I potem się dziwisz, że się źle czujesz. Ja nie wszczynam sporów, tylko ja mam taki obraz. No masz taki obraz. Jezusa z Pisma Świętego. Nie jestem już oświadków od wielu lat. Ale dalej to samo mówisz, co oni. Mówisz dokładnie to, co oni. Oni przychodzą do moich drzwi i mówią dokładnie to samo. Te same argumenty mi przedstawiają. Tylko chodzi o... Więc skąd to masz? Masz to od nich, Jerzy. Nie zaczyna się i nie kończy się na Trójcy. Ale przecież... Ale jest to ważne, co Biblia mówi o Bogu, a co mówi o Jezusie. No i dokładnie tego staramy się dociekać, Jerzy. Nie zauważyłeś tego tutaj? Nie zauważyłem. Jesteście już utwierdzeni w Trójcy. A ja uważam, że jest Bóg i jest Jezus. Jest, Bóg jest Ojciec, Ojciec, a Jezus jest Pan. Bo pozdrowienia Pawła w każdym liście, łaska i pokój Wam od Boga Ojca naszego, tak, i od Pana Jezusa. No, dokładnie. My też tak się pozdrawiamy. Od Boga Ojca i Pana Jezusa. Jest Bóg Ojciec, ale jest też Bóg Syn. Jest też Bóg Duch Święty. Pan Jezus. We wszystkich listach tam nie ma Boga Ojca i od Boga Jezusa. Nie, tam jest zawsze. Tak, tam jest tak, jak mówisz. Od Pana Jezusa. No, ale w innym miejscu czytamy. W 8 rozdziale, bo ty nie chcesz tego, żebym odmówił, ale w 8 rozdziale też jest. Wiemy, i tam jest powiedziane dwa razy. Wiemy, że jest jeden Bóg. Dwa razy jest powiedziane. I jeden